699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy piątek, 31 dzień maja, na zegarze 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Dwóch żołnierzy rannych na granicy polsko-białoruskiej trafiło do szpitala. Zostali zaatakowani przez grupę migrantów. Niezależnie od sytuacji politycznej, media publiczne powinny być silne. Tak na pytanie o spór wokół pieniędzy z abonamentu odpowiadał w Trójce europoseł PiS. Wart 500 mln euro pakiet zbrojeniowy dla Ukrainy, zapowiedział w Odessie niemiecki minister obrony. Dwaj żołnierze pełniący służbę na granicy polsko-białoruskiej zostali ranni i trafili do szpitala. Zaatakowała ich grupa migrantów. Obaj doznali urazu twarzy, poinformował rzecznik Straży Granicznej Michał Bura. Tłumaczył, że do incydentu doszło w środę. Migranci mieli ze sobą niebezpieczne przedmioty i narzędzia, którymi rzucali w kierunku żołnierzy. Wojskowi trafili do szpitala, gdzie otrzymali pomoc chirurgiczną. Placówkę opuścili jeszcze w środę. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan ocenił, że niezależnie od sytuacji politycznej, media publiczne powinny być silne ze względu na rolę, jaką odgrywają. Wypowiedź miała związek ze sprawą nieprzekazywania przez kierowaną przez Macieja Świrskiego Krajową Radę Radiofonii i Telewizji należnych środków z abonamentu dla Polskiego Radia i 17 regionalnych rozgłośni. Tak mówił o tym Bielan w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce. To jest spór prawników. Ja mam za mało danych, żeby go rozstrzygnąć. Niech prawnicy to rozstrzygają i sądy. Natomiast ja jestem za tym, żeby media publiczne były jak najsilniejsze i niezależnie od tego, kto rządzi w Polsce i w mediach publicznych, jestem za tym, żeby one istniały i były jak najsilniejsze, szczególnie w terenie, bo bardzo często lokalne rozgłośnie radiowe są jedynym sensownym, obiektywnym medium, które informuje o sprawach lokalnych. Kilka dni temu Polskie Radio oraz 17 regionalnych rozgłośni rozpoczęło wspólną kampanię społeczną. W specjalnych komunikatach słuchacze są informowani, że KRRiT od początku roku nie przekazuje należnych im środków z abonamentu. Senator Krzysztof Kwiatkowski zgłosi podejrzenie popełnienia przestępstwa w związku z wydatkami z Funduszu Sprawiedliwości. Jego zdaniem politycy suwerennej Polski złamali m.in. przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przypomniał też fragmenty rozmów ujawnione przez Gazetę Wyborczą. Nie zapominamy słów Urszuli D., byłej dyrektorki Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, jednej z najbliższych współpracownic ministra Romanowskiego i ministra Ziobry. Jak złapią cię za rękę, to mów, że to nie twoja ręka. Dzisiaj chciałbym państwa poinformować, że już w przyszłym tygodniu zgłaszam zawiadomienie do prokuratury. Według ujawnionych nowych zapisów nagrań była szefowa Departamentu Funduszu Urszula D. miała doradzać posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu, jak unikać odpowiedzialności za polityczne dysponowanie środkami publicznymi. Z ujawnionych nagrań wynika, że przygotowywała go do przesłuchania przed Sejmową Komisją Śledczą. Policjanci z Komisariatu Wodnego uratowali kajakarzy na jeziorze Rożnowskim w Małopolsce. Mundurowi wyciągnęli z wody 29-latka, 32-latka i jego 11-letniego syna. Kiedy mężczyźni byli na środku jeziora, niespodziewana fala uderzyła w ich kajaki. Jeden został wywrócony, a drugi nabierał wody. Policja apeluje, aby podczas wypoczynku nad wodą zachować szczególną uwagę i rozsądek. Kolejny pakiet broni dla Ukrainy zapowiedział niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Wartość uzbrojenia wycenił na 500 mln euro. Co będzie w tym pakiecie, to wie Adam Kurczewski. Niemiecki minister obrony odwiedził m.in. Odessę, gdzie przyglądał się systemom obrony powietrznej. W portowym mieście Ukrainy zapowiedział pakiet zawierający rakiety średniego i krótkiego zasięgu do systemu obrony przeciwlotniczej Iris-T. Dostarczone zostaną także drony, silniki do czołgów Leopard, 1 000 000 pocisków do karabinów. Część tego wyposażenia jest już gotowa do wysyłki. W przyszłym roku ma zacząć się dostarczanie 18 nowych haubic. Boris Pistorius zapowiedział również sfinansowanie przez Niemcy szkoleń dla ukraińskich techników oraz pakiet dla systemów komunikacji satelitarnej odpornej na zakłócenia. Szef ukraińskiego resortu obrony, Rustem Umerow, dziękując Niemcom, zaapelował do innych państw o podobne wsparcie, bo jego kraj dzięki temu nadal może się bronić. Adam Urczewski, Polskie Radio. Dzisiaj Światowy Dzień Bez Tytoniu. Choć wiedza o szkodliwości palenia jest powszechna, to blisko 30% Polaków wciąż sięga po dymka. Z badań wynika też, że starsi palacze częściej wybierają tradycyjne papierosy, natomiast młodsi sięgają po e-papierosy. Jak wskazuje psycholog Marlena Stradomska, elektroniczne papierosy są dla młodych ludzi atrakcyjne wizualnie oraz łatwo dostępne. Dodatkowo tak zwane jednorazówki można kupić już za kilkanaście złotych. Jeżeli chodzi o jednorazówki, mamy od sasa do lasa mnóstwo różnych rzeczy.

anybody in the audience ever get hit by a car? No more, no less. Car lies in the water, mama. No more, no less. Car lies in the water, mama. No more, no less. No repeat, no more, no less. That's a magic number. The Magic Number i De La Soul w Trójce. W Samograju czas na newsy ze świata gier. Co nowego? No przede wszystkim zaproszenie na Pixel Heaven to już tuż, bo 7-9 czerwca odbędzie się kolejna 12. edycja Międzynarodowego Festiwalu Gier i Popkultury Pixel Heaven. Jest to jedno z tych największych wydarzeń w Europie, corocznych wydarzeń dedykowanych branży game dev, na które składają się m.in. rozmowy z zaproszonymi gośćmi, panele dyskusyjne, a także prezentacje gier najnowszych i tych nieco starszych, no bo organizatorzy nie zapominają o czasach retro. Są i gry planszowe, są automaty, są też komiksy i te komputery 8 i 16-bitowe, na których wiele osób się wychowało. Poznaliśmy też nominowanych do nagród Pixel Awards Europe w kategorii najlepsza oprawa wizualna. Włóczyki, Songs of Silence, The Many Pieces of Mr. Cool, czyli trzy tytuły zostały nominowane. W kolejnej kategorii najlepszy game Play także, to Bzyt, Bulwark, Falconer Chronicles i jeszcze Paper Trail. Best Audio, Heading Out, Holstein, The Thaumaturge. Best Soundtrack, czyli najlepsza ścieżka dźwiękowa. Tutaj Bzyt, taki retro tytuł o takim robocie, który pokonuje różnego rodzaju przeszkody, bo to gra platformowa. Ponownie Włóczyki z muzyką Sigur Rosa i Thaumaturge, czyli Historia o Warszawie. Kolejna nominacja, czyli najlepszy scenariusz. Już także The Thaumaturge jest nominowany. Ponownie Holstein i The Gap. I jeszcze dwie kategorie Retro Roots. Tutaj Bzyt, Holstein i Tony Montezuma's Gold. I Big Bang, Bulwark, Falconer's Chronicles, Włóczyki i Paper Trail. Te tytuły będą walczyły o statuetki. To jedno, a drugie to dodatek. I to będzie już taki finalny dodatek do Destiny 2, który zadebiutuje w przyszłym tygodniu. Ostateczny kształt będzie zwieńczeniem sagi Światła i Ciemności. Produkcja zaoferuje nową kampanię fabularną, niedostępną wcześniej, lokacje oraz super umiejętności. Twórcy ze studia Bungie nie zdecydowali się na rewolucyjne zmiany w mechanice, ale w zamian za to skupili się na przygotowaniu ciekawej zawartości i trzymamy oczywiście twórców za słowo. W kończącym się tygodniu nieoczekiwanie we wczesnym dostępie zadebiutował kolejny tytuł ze świata księcia Persji, The Rogue Prince of Persia, czyli taka platformówka 2,5D z elementami roguelike'a, opracowana przez Evil Empire, czyli studio należące do firmy Motion Twin, które dbało o rozwój Dead Cells, to jeden z tych kultowych niezależnych tytułów. W The Rock Prince of Persia jako tytułowy książę walczymy ze spaczonymi magią bestiami. Do dyspozycji mamy broń białą oraz dystansową, przyda się refleks i zręczność, a akcję oglądamy z boku. Musimy eksplorować terytorium, przeskakiwać platformy, wspinać się, omijać pułapki, wykonywać różne akrobatyczne ruchy. Jest to gra, która faktycznie może wciągnąć, ale też warto zwrócić uwagę na oprawę dźwiękową. Irańskie tradycyjne instrumenty zostały wykorzystane do stworzenia muzyki. No i za nami nocny pokaz. Konami zaprezentowało polski remake Silent Hill 2 na nowym materiale wideo. Zwiastun ujawnia dokładną datę premiery tego survival horroru. Tytuł trafi na PlayStation 5 oraz komputery osobiste 8 października 2024 roku. Twoja skóra tuli mnie, nasz piękny rok. Pocałunki kuszą też, tak jak nigdy wcześniej. Całą noc przytańczyć chcę, tylko, tylko z tobą. Proszę, nigdy nie kłam mnie, nasz piękny rok. Ten rok już dawno skończył się, dużo pisałem o tobie. Nie będę wracał, nie bój się, dużo myślałem o tobie. Nie będę tęsknił, nie martw się, blizny zniknęły po tobie. Tak łatwo można zgubić się, wiesz dobrze, że śpiewam o miłości, co miałem z tobą pierwszy raz. I mówię o kochaniu, gdzie w nosie miałem cały świat. tylko pierwszy. Tak kochasz tylko jeden kochasz raz. Tylko jeden. I śpiewam o miłości, gdzie w nosie miałem cały świat. Miłość nadal w sercach gra, nasz piękny rok. Powiedz mi, czy będziesz trwać dłużej niż to lato. Łap walizkę, wezmę cię w to nieznane morze. W sercu zostawiłem nas i nasz piękny rok. Ten rok już dawno skończył się, dużo pisałem o tobie. Nie będę wracał, nie bój się, dużo myślałem o tobie. Nie będę tęsknił, nie martw się, blizny zniknęły po tobie. Tak łatwo można zgubić się, wiesz dobrze, że śpiewam o miłości, co miałem z tobą pierwszy raz. I mówię o kochaniu, gdzie w nosie miałem cały świat. I wyrwij mi serce i rzuć je na wiatr, jest twoje. Nie bój się, że się bawię, widzę. Ralf Kamiński 2009 to już za nami, a my przechodzimy do rozmowy w studiu Marta Fijak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ciebie przedstawić? To zawsze jest wyzwanie, bo bardzo dużo różnych rzeczy robisz i masz pootwieranych bardzo wiele wątków i związanych właśnie z zawodem, ale też konsultowanie, produkcja, bycie dyrektor kreatywną od czasu do czasu, też wykładowczyni tutaj się pojawia, czyli Warszawska Szkoła Filmowa, ale zanim ustalimy, co robisz dokładnie, to przede wszystkim gratulacje. Specjalna nagroda Digital Dragons Award w tym roku za całokształt twórczości. To trochę brzmi groźnie, prawda? Jak się dostaje nagrodę za całokształt. Tak, to już brzmi jak podsumowanie. Już jest najwyższa pora odwiesić rękawice i zacząć sadzić rzepę. Ale dzięki Bogu ta nagroda to nawet nie jest za całokształt kariery, a za special recognition, czyli to za takie, nie wiem, zasługi? Ciężko stwierdzić, a więc mam nadzieję, że to jeszcze nie jest sygnał dla mnie do przejścia na emeryturę, bo też trochę za wcześnie. No, na szczęście żaden chyba z laureatów tej nagrody do tej pory nie przeszedł na emeryturę. To jest dobry znak, że raczej ta kariera nabiera rozpędu, o ile jeszcze bardziej może, ale też jesteś pierwszą kobietą, która otrzymała tę statuetkę, także to też jest warte podkreślenia. Tak, jest to dla mnie bardzo, bardzo duży zaszczyt. Szczególnie, że są silne kobiety w polskim game devie, są kobiety, które kształtują tą naszą branżę, kształtują tą grę, te gry, które gracze lubią i w nie grają, więc w związku z tym jestem dużo bardziej zaszczycona, że to z jakiegoś powodu komisja wybrała mnie, żeby otrzymać tą nagrodę. Czyli to pokazuje, czy może pokazywać pewnego rodzaju zmianę w podejściu w ramach tego naszego świata, takiej bańki? To znaczy, ja już pracuję w branży tak profesjonalnie ponad 10 lat i przez te 10 lat zmiana jest olbrzymia. W momencie, kiedy dołączałam, byłam jedyną osobą, w sensie jedyną kobietą pracującą przy grze, bo oczywiście były kobiety w firmie, ale nie zajmowały się faktycznie tą produkcją bezpośrednio, gdzie teraz te zespoły są tak naprawdę po połowie kobiety, mężczyźni, ludzie po prostu, a więc zmiana jest tak, jest olbrzymia. Tak, to jest bardzo istotne, żeby podchodzić po prostu do tego zagadnienia, że gry tworzą ludzie, tak? W pierwszej kolejności, ale też to jest ważne rozgraniczenie, bo faktycznie dotychczas tak mogło się kojarzyć, że to są przede wszystkim takie męskie zespoły, a szczęśliwie od wielu lat, bo kobiety były w świecie gier od początku, jeżeli ktoś jeszcze tego nie wie, no to tak, te gry, również gry retro, tworzyły kobiety. Na przykład River Ride. To była taka moja pierwsza gra z dzieciństwa, z którą się zachwyciłem, i okazało się, że to programistka napisała tę grę. Ale do czego zmierzam, że też dotychczas był taki podział na te funkcje administracyjne w studiu, czyli na przykład marketing, księgowość, tak? A są też ważne zespoły deweloperskie, które tworzą gry, czyli poszczególne takie dywizje, które odpowiadają za określone części gry, i też coraz częściej to właśnie kobiety stoją na czele tych zespołów. Tak, no jest zmiana też razem ze wzrostem firm. Jest coraz większa potrzeba osób, które będą gdzieś zarządzać jakimiś pionami, jakimiś grupami. No w związku z tym jest coraz więcej okazji. A z racji tego, że kobiety są już dużo lepiej reprezentowane w obrębie deweloperów, to też dość naturalnie zajmują te role. A tak naprawdę, co jest gdzieś istotne z mojej perspektywy, to nawet nie sam fakt kobiet dla kobiet w miejscach pracy, że tak to ujmę. Tylko pamiętajmy, że każda osoba przynosi ze sobą zupełnie inne doświadczenia, zupełnie inną wizję świata i zupełnie inną wrażliwość. W związku z tym, im bardziej różnorodne osoby będą robić nasze gry, tym te gry będą ciekawsze i bardziej zniuansowane, no bo jest ograniczona liczba rzeczy, którą jest w stanie wymyślić grupa białych kolesi. Tak, chodzi o spojrzenie, o doświadczenia, o przeżycia, tak. Żeby gry faktycznie dawały to wszystko. Jest jeszcze jeden wątek, na który zwróciłaś moją uwagę, odbierając statuetkę, czyli podziękowałaś swojej żonie za takie wsparcie. I to właśnie otworzyło mi taką klapkę w głowie. Aha, no tak, faktycznie. Bardzo często przy okazji twórców czy twórczyń i samego procesu tworzenia gier mówimy o tym, jak było trudno, ile to kosztowało pracy, spania pod biurkami, a teraz jest na przykład sukces, a zapominamy o wsparciu rodziny, tych najbliższych, bo oni często są no właśnie najbardziej pokrzywdzeni w procesie twórczym. Łatwo się zapomina tak naprawdę, że twórcy gier są dorosłymi, dojrzałymi ludźmi. W sensie gry są z nami już od lat 60., od Tennis for Two. Nestorzy polskiej branży gier mają po 50-60 lat, są już dziadkami i babciami. I na świecie też tak jest. I to jest zrozumiałe, że większość z nas ma rodzinę. Ma do kogo wracać, nie jesteśmy samotnymi wyspami, no i w związku z tym te rzeczy, o których rozmawiamy, te rzeczy związane z nadgodzinami, z pewnymi problemami w miejscach pracy, one dotykają nie tylko twórców, ale też osoby, z którymi ci ludzie żyją. No i nie ukrywajmy, że proces twórczy zawsze jest w jakimś stopniu wymagający i wycieńczający. I ta druga osoba jest przy nas, ona nas wspiera, ona jest w stanie znieść to, że wracamy któryś raz o 3 nad ranem do domu, to, że omijamy pewne rzeczy. No, wiele premier ukochanych przez gier graczy było niestety opłaconych, że tak powiem, rozwodami, bo to się niestety zdarza, więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że patrząc na rzeczy, które tworzymy, na które konsumujemy, wiemy, że tam oprócz tej jednej osoby, która jest z przodu, jest cała sieć, czy to przyjaciół, czy to rodziny, czy to dzieci. I to jest bardzo istotne, żeby mieć gdzie wrócić i też mieć taką odskocznię, bo często no, to nie jest praca od do, nie wychodzimy i nie uciekamy od problemów, tylko pewne rozwiązania, nad nimi pracują twórcy właściwie 24 godziny na dobę. To jest w człowieku, tak? Jak jest jakiś kłopot, to trzeba to znaleźć, to rozwiązanie, i to cały czas jest. Tak, one z tyłu głowy ten problem, który jest w danym momencie do rozwiązania, jest cały czas miądlony i bardzo często, kiedy przestajemy nad nim świadomie myśleć, wtedy pojawiają się najbardziej kreatywne rozwiązania. W związku z tym na ogół jest to poza godzinami pracy. Znam ludzi, którzy wpadają na najlepsze algorytmy, kiedy są na rowerze, kiedy są pod prysznicem, kiedy jedzą obiad. Tylko tu też to jest pewien problem, pewna kwestia pewnej dyscypliny, którą człowiek musi sobie wyrobić, żeby mieć te momenty, kiedy mówi okej, pojawił się pomysł, zapisuję go, ale nie idę za nim dalej, bo w momencie, kiedy to tworzenie skonsumuje całe nasze życie, to abstrahując od tego, że będą bardzo mocno cierpieć nasze relacje międzyludzkie. I my, to też nasza twórczość, bo jeżeli jedyne co robimy, to tworzymy i nie mamy czasu żyć, to o czym my opowiadamy? W sensie na bazie jakich przeżyć? Tak, nie wszystkie gry są grami o pracocholikach. Tak, dokładnie. Tak? Dokładnie. To doświadczenie możemy stać się ekspertami, jeżeli tak żyjemy w tym doświadczeniu. Dyscyplina też jest ważna w radiu, więc teraz zagramy i za chwilę wrócimy do rozmowy. Wracamy do rozmowy. Marta Fijak dzisiaj w studiu Trójki. No właśnie, to obiecałem, że wyjaśnimy słuchaczom, co dokładnie teraz i jaki jest to etap zawodowy w twojej karierze, bogatej karierze. Mechanistry to jest to studio, które się pojawia na przykład w naszej zapowiedzi instagramowej, więc jeżeli ktoś widział, no to to jest to studio, które zrobiło bardzo wdzięczną, sympatyczną grę. O bobrach, Timberborna. Tak, można zrobić grę o bobrach i ta gra może odnieść sukces. Tak. Jeżeli chodzi o podsumowanie mojej kariery i tak naprawdę czym ja się zajmuję, to w bardzo dużym uproszczeniu, ja po prostu bardzo lubię gry. Ale to tak bardzo. Robić i grać, i robić i grać, i analizować. No i w tym momencie mój czas dzieli się gdzieś pomiędzy tą pasję nauczania, którą odkryłam w sobie jakiś czas temu i też widzę, jak to jest taka pewna pętla zwrotna i ona pomaga mi lepiej tworzyć, a więc jestem wykładowcą na Warszawskiej Szkole Filmowej, gdzie mam przyjemność współpracować ze studentami i uczę się od nich bardzo dużo, a z drugiej strony przekazując wiedzę muszę ją usystematyzować i ten proces kreatywny, który jest jednak chaotyczny, zakuć w coś, co jest przekazywalne, a nie po prostu rzucić kartkami i powiedzieć róbcie. Ale widzisz w tych studentach siebie sprzed X lat? To jest tego samego rodzaju jakby ciekawość świata cały czas, czy jednak te kolejne pokolenia już swoje podejście zmieniają? Znaczy wiesz co, ci studenci teraz z ich świadomością, zrozumieniem gier, oni mnie sprzed lat zjedliby na śniadanie. Oni są tak dużo dalej, z tak większym zrozumieniem, z tak większą wrażliwością grową, że na to miło się patrzy. To jest rzecz faktycznie wspaniała. Czyli takie źródło inspiracji, prawda? Powstaje. Tak. Niewyczerpalne. Tak, tak. Tak, powiem szczerze, że ja znalazłam bardzo dobrą odtrutkę na wypalenie zawodowe właśnie w kontekście nauczania. Zobaczenia z powrotem tej takiej surowej pasji tworzenia i tej radości, że się kwadrat na ekranie przesunął, na tych pierwszych zajęciach, bo człowiek jak pracuje lata, to potem ma, o Boże, nóżki tej postaci przechodzą przez ziemię, zobaczy to ułamek graczy, ale to jest dramat. To jest koniec. A student patrzy na ten kwadrat, który się przesuwa, ten kwadrat jest krzywy, w dziwnym kolorze, a jednak działa i to jest piękne. A więc to jest jedna rzecz, która jest dla mnie dość istotna i też gdzieś z tym nauczaniem i wykładaniem na temat designu, w sensie projektowania gier, bo bardzo zależy mi na pewnej profesjonalizacji projektowania. Projektowanie to nie są pomysły, a lata temu pokutowało takie przekonanie. Teraz dzięki Bogu już tak nie jest. A więc w wyniku tych moich wykładów i ze studentami, i w ramach konferencji pochwalę się, że w sierpniu wychodzi książka, którą napisałam razem z Arturem Ganszyńcem, która jest takim bardzo szerokim, humanistycznym spojrzeniem na tworzenie gier. I to jest ta jedna część, taka akademicko-eksploracyjna. No a drugą rzeczą jest moja taka faktycznie praca zawodowa, gdzie w tym momencie współpracuję z firmą Mechanistry właśnie przy grze w budowanie miasta i budowanie tam, która jest o bobrach, która się nazywa Timberborn. No i oprócz tego konsultuję takie projekty, wiadomo, bardziej artystyczne, bardziej społecznie zaangażowane, bo tu też widzę bardzo dużą wartość gier. Że gry mogą opowiadać historie poważne przede wszystkim, ale też mogą być taką przestrzenią do dyskusji. Mogą uczyć też. Akurat projekt, przy którym teraz mam przyjemność współpracować, to jest projekt, który uczy sprawdzania wiarygodności informacji znalezionych w internecie. Czyli jak tak naprawdę jesteśmy w stanie wziąć zdjęcie, gdzie ktoś twierdzi, że ono jest tutaj i tutaj, w kontekście na przykład informacji na temat wojny, i sprawdzić te rzeczy za pomocą dostępnych narzędzi i baz danych. Czyli taki fact-checking. Tak, tak, taki bardzo złożony, ubrany w formę gry, ale operujący właśnie na faktycznych narzędziach, które są do tego używane, po to, żeby móc ludzi nauczyć w jakiś bardziej interesujący sposób podchodzenia do informacji. A tak wracając do tych city builderów, no to też pamiętamy Element Beat Studios i Frostpunk, no i też współpracę z Anshar Studios, tutaj też jest taki wpis w twoim dorobku. Jest. Ja gdzieś widzę bardzo dużą wartość w grach w kontekście ich interaktywności i w tym, że są, tak ładnie mówiąc, systemowe. W związku z tym na przestrzeni lat miałam przyjemność współpracować przy projektach, które są właśnie takie. Frostpunk, czyli ta gra od 11 Bit Studios, który druga część zaraz wychodzi, była takim tytułem. Po trasie też miałam przyjemność współpracować przy takim najbardziej, jednym z dwóch najbardziej systemowych projektów, moim zdaniem, na świecie, który się nazywa RimWorld. I tam gdzieś eksplorować tą retorykę systemów. Tak, możemy. Tak, hasło retoryka systemów tak, się pojawiło. Tak, mam słabość. No i teraz Bobry. Teraz Bobry, ale to nie tak. Pracowałam też przy FPS-ach i RPG-ach i takich grach akcji pierwszego rzutu, takich pełnych tak. ekscytacji. No właśnie, hasło systemy się pojawiło. Rozwiniemy za moment, a teraz chwila przerwy. Wracamy do rozmowy. Marta Fijak w studiu Trójki. Pojawiło się hasło takiej gry, która ma sprawdzać fakty i to też może być gra, ale też siłą rzeczy pojawia się słowo sztuczna inteligencja i jak ta sztuczna inteligencja może wpłynąć na te systemy. To też jest słowo klucz, czyli na narrację i to, w jaki sposób będziemy opowiadać, czy faktycznie coraz częściej ta sztuczna inteligencja będzie w pewnym sensie wyręczać twórców w tej opowieści? To jest bardzo, bardzo złożone pytanie. Na ten moment odrzućmy przez chwilę tylko problemy natury etycznej związane ze sztuczną inteligencją, bo no tutaj pamiętajmy, że one są nauczone rzeczy, które robią na rzeczach skradzionych, po prostu. Ale jeżeli chodzi o samą sztuczną inteligencję, to są bardzo imponujące, ale nadal modele predykcyjne. W sensie to, co one robią, to auto uzupełniają, tak jak Google, kiedy tam pytamy drogie Google, jak zrobić i Google nam proponuje 5 kolejnych rzeczy, no to te generatywne AI, o których w tym momencie myślimy, jak ChatGPT albo jak Midjourney, to jest to samo, tylko bardzo duże, bardzo mocno upraszczając. Oczywiście. W związku z tym one mają swoje miejsce w procesie tworzenia gier jako takie bardzo wczesne, na przykład pozbycie się najbardziej oczywistych pomysłów. W sensie dobrą rzeczą jest zapytać chat GPT na pomysły na X, Y i potem odrzucić wszystko, co wypluje, bo to są te rzeczy, które auto uzupełnia i on wszystkim je auto uzupełnia. I to jest odtwórcze, prawda? To jest bardzo, bardzo odtwórcze, ale czy AI sam z siebie będzie w stanie takie gotowe dla gracza dostarczać elementy? Nie wydaje mi się, w sensie ta nie jeszcze na tym etapie, używany w procesie produkcji, żeby optymalizować pewne kroki, czyli żebym nie musiała rysować 700 różnych drzewek, bo potrzebuję, żeby las dobrze wyglądał. Albo no to wpisać 700 linijek, cześć, co słychać, tak? Tak, dokładnie. Wariacji tego, żeby nie wszyscy mówili cześć, co słychać, super. Ale jednak, żeby on sobie na ten moment nie radzi z przyczynowo-skutkowymi ciągami. W związku z tym, jeżeli szukamy głębokiej abstrakcji i rzeczy, które są w takich liminalnych przestrzeniach, powodujące uncanny valley, w sensie to takie odczucie, że coś jest w porządku, ale jednak nie, to tak, ale w takich rzeczach, które faktycznie chcemy coś przekazać, jeszcze nie. Jeszcze długa droga przed nami. No, pod duże studia już gdzieś tam eksperymentują. Ubisoft jest takim przykładem, który już się nie boi powiedzieć, tak, AI jest dla nas ciekawe i może nam uprościć proces produkcji. Jest używany już w tym momencie też przez wiele polskich studiów, właśnie w procesie produkcji, czyli nie jest w stanie przygotować rzeczy, które od razu będą dla gracza, ale w procesie powstawania pewne elementy są robione. Przy czym, wiadomo, trzeba tutaj uważać nad takimi sytuacjami, gdzie na przykład sztuczna inteligencja może być uczona na materiałach konkretnego pracownika i potem go zastąpić. I to są rzeczy niebezpieczne. I to już jest to wytwarzanie tej patologicznej przestrzeni, która może jednak odbić się pewnego rodzaju czkawką w branży twórców gier, bo w pierwszej kolejności wiadomo, ktoś straci pracę, ale może się to rozlać również szerzej i gdzieś tam być taką gałęzią, którą się właściwie podcina, gałęzią, na której się siedzi. Tak, no to jest oczywiście zależy, który aspekt. Akurat jeżeli chodzi o te kwestie wizualne, czyli to, co robi ten Midjourney, on na ten moment jest zupełnie niesterowalny, że tak to powiem. Czyli co się dzieje w procesie gier, to w procesie produkcji gry, to na przykład chcemy stworzyć postać. Ta postać ma taką swoją historię, takie swoje cele, no i teraz normalnie dawalibyśmy artyście od postaci wszystkie te informacje i on zacząłby nam projektować, że ta postać może wyglądać tak, albo tak, albo tak. Teoretycznie możemy zrobić to samo z Midjourney, z AI-em. On nam wyrzuci kilka takich postaci i tu się zaczynają schody. Bo okazuje się, że podoba nam się postać numer 2, ale fajnie jakby miała pewne elementy postaci numer 1 i miała drobne zmiany. AI już z tym nie da rady. Wypluje nam kolejne 6 innych postaci, kolejne 6 innych postaci. Dalej potrzebujemy artysty, który będzie w stanie zrobić coś z tego spójnego i takiego, jak potrzebujemy w danym momencie, a nie zdając się na pewną losowość tego procesu. Ale dla osoby, która skończyła biologię eksperymentalną, to może być ciekawe, prawda? Doświadczenie, połączenie tego ducha z maszyną, to właściwie już wchodzimy w takie bardzo transhumanistyczne zagadnienia. Wręcz post. Tak, cyberpunkowe. To znaczy, ja nie ukrywam, że mam głęboką fascynację momentami, kiedy system mnie zaskakuje. I to już, bo ja oprócz tego, że jestem biologiem eksperymentalnym, skończyłam też informatykę. Tylko, że to było 100 lat temu, jeszcze wtedy ten generatywny AI tak nie wyglądał, ale ja już wtedy specjalizowałam się właśnie w sztucznej inteligencji, w czymś, co się nazywa algorytmami genetycznymi, które naśladują po stronie komputera proces ewolucji. I jest coś magicznego w momencie, kiedy efekt programu, który teoretycznie jest przez nas zaprojektowany krok po kroku, robi coś nieoczekiwanego. Czyli zaczyna sam kombinować. Nie powiedziałabym, że kombinować, ale bo to nie jest samoświadome, tak? No, z tą samoświadomością to my nie wiemy, skąd u nas jest samoświadomość. To teorie są różne, są te myśli. że razem z bardzo dużą złożonością samoświadomość gdzieś się pojawia jako taki produkt uboczny, jako dynamika. Są też teorie, które zakładają, że to jest coś, co trzeba zaprojektować, o czym trzeba myśleć. No ja zakładam, że też ta sztuczna inteligencja, którą mamy, jeszcze jest trochę przed nami, zanim będziemy mieli taki, to się ładnie nazywa general AI, czyli sztuczna inteligencja, która nie jest stworzona pod konkretny cel, tylko możemy ją poprosić o wszystko. I teraz postawmy kropkę. Za moment wracamy do naszej rozmowy. You can sleep forever, but still you will be tired. You can stay as cold as stone, but still you won't find peace. With you I feel I'm the me leading the blind. With you I feel I'm just spending wasted. Wracamy do rozmowy o systemach, ale też o tym, jak powstaje narracja w grach. Z twojego wykładu, który jest dostępny powszechnie na YouTube, dowiadujemy się, że narracja równa się elementy dynamiczne plus elementy statyczne. I tutaj właściwie mógłbym zadać to pytanie, czy rzucić ten wątek i kolejna godzina by nam upłynęła, ale zastanawiałem się właśnie w kontekście też sztucznej inteligencji, który z tych elementów mógłby zostać przez nią no właściwie zagarnięty. Czy te elementy statyczne, czy te elementy dynamiczne? To nadając tylko odrobinę kontekstu, w momencie, kiedy mówimy narracja, mówimy o konkretnej historii, która wyszła z danego rozegrania gry, a kiedy mówimy o elementach statycznych, znaczy właśnie, elementy statyczne to jest ta rzecz, która najbardziej może zostać przejęta przez AI, bo o elementach statycznych mówimy o tych rzeczach, które są niezmienne dla każdego gracza, czyli przerywniki filmowe zawsze wyglądają tak samo, portrety postaci zawsze będą wyglądać tak samo. A więc tutaj na ten moment ta sztuczna inteligencja najbardziej wchodzi w proces. Bo elementy dynamiczne to jest całkiem inna bestia. Tutaj mówimy o mechanikach, które są wprawiane w ruch przez gracza. No, gracza sztuczną inteligencją nie zastąpimy, chociaż jest ta opowieść o botach w Quake'ach, które grają razem. No a mechaniki wymagają bardzo rygorystycznej logiki między sobą, gdzie AI sobie jeszcze nie radzi. Tak jest, no to też te boty, które są w Fortnite, które powodują, że człowiek odpalając tę grę czuje się jak mistrz FPS-ów i gatunku, bo wygrywa. A potem nagle te boty, czyli te roboty są zastępowane przez żywych graczy, no i już wcale tak łatwo nie jest. Więc to też daje taką nadzieję, że te gry cały czas mogą być ciekawe. Dużo się mówi w ostatnim czasie o tym, co wychodzi z tych wielkich studiów, jak bardzo są to zepsute gry, a w kontrze tego, co robią niezależni twórcy. I też jesteśmy w połowie roku i wydaje się, że te indie gry ratują gry tegoroczne. To znaczy tak, no, musimy pamiętać, że na te wielkie studia im większa operacja, że tak to ujmę, tym większe są ryzyka, większe są budżety, a więc mniejsza też jest chęć eksperymentowania. W sensie, gry mają gigantyczne budżety za sobą. The Last of Us 2, z tego co pamiętam, to było jakieś $200 milionów. To jest kwota niewyobrażalna. W związku z tym większość takich wielkich studiów jak Ubisoft postawiła przez lata na bardzo bezpieczną strategię wypuszczania takiego odcinania kuponów. Wszyscy lubimy, znamy burgerka, burgerek będzie skakał po dachach i będzie super. Tylko że no niestety gracze wydają się być tym zmęczeni. Też bierzmy pod uwagę recesję, fakt, że pandemia się skończyła, więc ludzie nie mają tyle czasu na granie. No i po tamtej stronie jest kryzys. No a w momencie, kiedy mówimy o twórcach niezależnych, ta presja jest zupełnie inna. Bardzo często to są ludzie, którzy robią tą grę w pojedynkę albo do 5 osób. W związku z tym te ryzyka finansowe są inne. Mogą eksperymentować, mogą szukać, mogą dać coś świeżego. I mogą zrobić grę Krowa w labiryncie, tak jak ta twoja pierwsza gra, którą kiedyś, wiele lat temu zaprojektowałaś, prawda? Tak. Bo mają ten luz. Tak, to znaczy Krowa w labiryncie no nie jest moim najwyższym punktem kreatywności, ale była wynikiem moich umiejętności robienia i pixel artu, i programowania na samym początku liceum, a więc nie wstydzę się jej, ale nie polecam. Ale o to właśnie chodzi, żeby w tym świecie eksperymentować, żeby się nie bać, i właśnie ta przestrzeń gier niezależnych jest tym miejscem, gdzie można zrobić wszystko bez poniesienia ogromnych czy dotkliwych konsekwencji. Marta Fijak była gościnią tego odcinka Samograja. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A my polecamy Państwu też wydanie podcastowe i dziękujemy za dzisiaj. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Radek Nałęcz, za chwilę trójkowo-filmowo i Ryszard Jaźwiński. You ask me about all my inspirations. You won't be surprised if I tell ya what I write. It comes from my emotions, from my fear, my love wide as ocean. From your side, your warm hand touching feeling. From your smile, your absence always killing. From whole life, from all strange situations. From my people, from all my education. From home, from streets, for money, for free. From you, from him, from everything. From books, from God, from money, from debt. And I'm still glad that I can see that. From home, from streets, for money, for free. From you, from him, from everything. From books, from God, from money, from debt. And I'm still glad that I can see that. They ask me about all my secret feelings. Don't ask about songs and their meanings. What if I stop talking, let you listen, that all I sing comes from home, from streets, for money, for free, from you.